فهمیدیم هم دیگر رو داریم اذیت میکنیم. رفت و گذشت خاطر شد دل موندقا چرا اینجوری شد. دوست داشتیم دلامونا تو کار به هم بدیم نتونستیم امید زندگی به هم بدیم. رفت و گذشت هیچ نفهمیدیم دلمون آقا چرا شو نفهمیدیم. جنگ و دبا اون همه ناز و عدا اون عشق و فریاد اون همه دلسوزی ها گذشت هیچ نفهمیدیم دلمون آقا چرا شو نفهمیدیم. اون حسودی ها اون همه دلتنگی ها اون انتظار ها اون همه قشنگی ها چی بود حالا خواب و یرایا چی خواستیم دیدی چی چی شد همه چی نقش براب شد گذشت هیچ نفهمیدیم دلمون آقا چرا شد نفهمیدیم. همه خسته رهایم سوزم و می سوزم از نکرده ها نترسم اما می ترسم از فردا ها گذشت هیچ نفهمیدیم دلمون آقا چرا شد نفهمیدیم. رفت و گذشت هیچ نفهمیدیم.